أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فدلاهما بغرور. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. صدق الله العلي العظيم. دا مبارك آياتنا شو اسما تلاوت كردا دو سورة الأعراف دنو لسم آيات سخرا شروع پر پنزي وشتم آيات باني مختم. رب ته ما قبل سره دادی چې دا خو هغه جریان د قصې دی نه ناوله د بل شی نه دی، فقط تتمه د قصې د پسې ورزمیږي، قصه پسې راپوره کوي. هغه قصه چې د آدم و د حوا او د شیطان ترمنځ کوم شی واقع سوی دی د هغې بیان دی. نو دلته مخکې دا خبره تېره سوله چې هغه د آدم علیه صلات وسلام تخلیق چې وسو، بیا صورت ورله راورکول شو، بیا نو ملایکو ته امر وسو چې سجده ورته وکړي، ټولو سجده وکړه چپ له شیطانو، شیطان سجده نه ورته کول. او الله عز وجل ودته وویل چې ته د څه شي منع کړی چې سجده نه ورته کوې، خو امر مې هم درته کړی دی او ته نه پر ځای کوې. نو شیطان بره ورته وویل ول زه خو هغه د پرون خبره تفصیل تېره سو، نو زه خو درته بیګی یم، ولې زه د اوره څخه جوړ یم، اور چې دی رڼا کوي، خلک ځان پرته وړي، خاورې چش کړي دي. خو دا څونه غلط دلیل دی، د خاور منفعت خو تر اور ډېر دی. د اور د فقط هغه دواجي چې که تخ پر وکړه ځان په تود کرونا د مځکې کې چې دی چې انسان د قامت ژوندی ټوله زندګي د مځکې څخه ده، کې خوراک دی، کې چشنګ دی، کې لباس دی، ټوله دی. او بل هغه څه څه ښه مطاعم، څه څه ښه ګلان، څه رقم ښه مېوې د ګرده کوي، اور د ګرده کولی شي. خو دغه کې غلطي وکړه، نورې مقدمې هم غلطې وې. نو دغه د ده مکالمه د الله عز وجل سره دا مخکې تېره شوې. نو الله پاک شیطان ته امر وکړ بل ته به د جنت څخه وځې پسې واخیست. اوس د آدم علیه السلام و د حوا سره نو بیا الله څه وکړه، دی خپسې راواخیستې. د دوی اعزاز خو د الله تعالی پر ځای کې چې ګرد ملایکو سجده د تعظیم ورته وکړل، نو خو غټ عزت دی. دا نو بالا نو څه ورته وایه چې بل عزت اوس بل ورته بیانوي. ویا آدم او ای آدم اسکن، ته سکونت وکړه، استوګنه وکړه. أنت تا وزوجك أو كوروالا أكوروالا شحاوة رضي الله تعالى عن هذا شد آدم عليه الصلاة والسلام دا چه پی پشتی سخالا عز و جل جورا کرده و خود دا دیر ثبیات سر سم انو دا خپلی کوروالا سر زندگی وکا چی ويا آدم أو يا آدم اسكن سكونت وك وسيدل وك أنت تا وزوجك أو كروالا ستاهم الجنة فداغ جنة كشي دا ياسب دلت فكلا خركوي من حيث دا أرزا سخشي اتو ما تستاس خوش رسي دا دون پراخ باغ دي دون پراخ جنة دي چه پا کم زائي كدر كم در اختلال جستاو دي جتو بات سرسمي دي على تخبل خوركونا كوي كرزي بكشيكي فدا جنات کنو مفسرینو رحمت الله علیهم بخی دیر خبری کری دی چه داغ جنات چه دا آدم علیه السلام و حوا و دا شیطان و آلت و وسیل دا وس کم جنات دی دا وس آغا جنات دی چه پا اسمانو که دی چه وعدای دی انسان سرسوی دی چه که انسان شا عملو که برت باورت وردی چه آغا جنات الخل دی دا وس آغا باغ دی که دا پا اسمانو که بل باغو که دا پا مزکا که پر غنری بانی شایستا باغو دلتا دری سر سر وسیع دل و دی اری خواهتا پا مفسیرونی که نظر رو کول سوی دی خود دلتا چی کم تفسیر زمج مختبروتی یا عام مسلمانان چی یاغوی دا اغا جناتی چی با هم انسان ور لر ورزی چی دا اغا برتا وعدک رسوی دا چی انسان یک اعمالو که ور لر ورزی وار دا وار هم التا وچا اغا دا آدم و دا حوا تخلیق بکشی که سوی دی اغا جناتی چا پاسمانو که دی نداس دی چی پاسمانو که بل جناتی دا جا جنات الخل دا سما سوا او ندار کم دا چی پمزک که یو جناتی اگر چی بستا دیر مپسیرین بطا پیدا که چی پرا اخوای نظر تلی دی خود دا دلائل و دا خواسخ علماء و دا غتا تایدر کردی چی اغا جناتی چی برتا ور لر ورزو دی دلتا واسی دلنو نو پا داغ جنات که دا سور پراخ جناتی پا داغ که دیتی اجازه و لرور که دا بل سون اکرام دی چو چا تا دوغا نغط باغ و روالا که چه سر و پای نمال میر ورتا چه چی ری دیزر غشتا علی تقبل خورک کنه که و گورا پا کلا خورک که وی دوار تسنیه داده من حیث دا آر آغازه از خشی اتو ما چستا و دا جی خوش اسی مگر هو که دل تا یو بنجستا ولا تقربا تس منیج جا که جی هذه الشجرة و دغ درخت و دغ درخت ته دلته هذه شجره یو درخت الله وریا د کړه په دغه کې به خلق برکی زکه جرا وشول اغه نو کوم درخت د چې الله پاک آدم علی السلام ځنه منع کړی اوس ورته وای چې خدای نه د معلومه کړی چې دغه د ته یو څوک چې بلای پښتنه کوي کې دا هیڅ په مضمون پوس وست نو تفسیر ابن کثیر والا و نور مفسرین وای برای په دغه شیانو کې باید مسلمانان فکر نکي بند چې دا کوم درخت و ولی دغه درخته چې د چتبه معلومه چې خامخا د انزر درخته ده د غنم درخته ده د پلانیت د انګور درخته ده د دغه معلومات چې ته وکه برای پیدا چې شه د ایمان جه په کاملیږي که عمل په کاملیږي تو خو فقط په دغه مکلف چې الله پاک آدم علی السلام دی او درخته څه معلوم کړو چې الله مجمل پرې شول نه کړ معلومه چې پلانیت درخته د نوم یې نه کوي په درخته ما زیاده کړ ته څوک چې په مکلف که په ناخبره یې ستا په جن کې کم کم والی راځي ستا په رتبه کې کم کم والی راځي نو داسې شی چې د هغه زده کړه پایده نه لري او جهل یې تاوان نه لري نو باید تفصیل پکښې کې ونه کړ سي خو بیا هم عام مفسرین چې یو نظر ورکړ دي چې دا د غنم درخته و ده دغه یې یادوله نو ولا تقربا تسې مه نږدې کېږي هذه الشجره و دغه درخت ته فتکونا من الظالمین فتكون تجب سيد وار من الظالمين ده خطا كاران وسخنو فخبر فوش بن الظالمين ده خطا كاران وسخ ظالم په خپل معنا ما خل چاغ د الله او ته له حدود ګرد مات کړی ولي خدا ادم علی صلوات و سلام ده فار چی شي دي د عصمت دغه ده درجه ده دی خو معصوم دی نبی دی نو اگر چا له عز وجل تعریف په ظالمین و کی مجه ترجمه په خطا کاران وکو کی څوک په ظالم ترجمه کی معنا د جن نه وځي خو لفظ د ظالم ذکر سوی دی ته لفظ ترجمه خدا غده خو ادب ده چې مور د خطا کاران وسخه بسې تیس دواره دا الله د امر ماتون کی بسینو دا کار مکو دا خدا الله تعالی حکم سور لره دا جزای به مرتش بل خبر زده کو چې انسان پیدا سوی دی د مدار د تکلیف دی د ته یو امر متوجی دا د څه د پاره چې د انسان اصلاح او خپل غالب ته ولويږي وس عام خلک خصوصا طالبان دغه د ګجه تربیه خبر ورته کول دی یو لفظ د کړی په خپل منځ کې سری رواج کړی دا ملا کیدون نه کیدا ملا کی وس ته چې کید چې پر ادم علی السلام لګولې و ته درغه بزرګ پر انبیاء و قیدون لگی دی چې درغه بزرګ نو ملاح په پرتا زنا نه لازم کړم نو ملاح په پرتا باندې یې ونی لازم کړی چې قیدون کې خل منظر باندې لازم یاغته نه کوي قیدون کې یا به ازان پر وخت غواړي هغه ته نه کوي دا قیدونه کوي، یا به درته وایي چې خپل کتاب ګوره پر چوکو بازارو شریخانو کې مه ګرځوئ قیدونه کوي. تا قیوله په زده کړې د جاهلانو په خلو کې سره لوېدلی دي. د آدم علیه السلام څخه قید را شروع دي، دا دې پر ویې لګاوه او په جنت کې پر ولګاوه، په جنت کې پر ولګاوه. چې ګر سره د مثال په تور هغه بیخي د میلو ځای دی، هلکه هم مقید کې فقط انسان یې په دې پوه کړي چې ته دغسې مخلوق یې، ته ازادي مطلق نه یې. ازادي مطلق چې قید خلق نه پر لګوي خر دی، کیدای شي خبره پوهېږي، لیوه دی، شرمش دی، زمری دی، پیل دی، پشه ده، دغه سپیان دغه، خو دغه د قید خلاص دی. نو ته خو انسان یې، نو چې انسان یې د آدم زوی یې، ځان ته بیا لوړه رتبه هم ژږي، لولوټم ځان ته ژږي، نو ته خو د قیدو دی بار یې ګر سره، تا خو به نوي قیدونه یې. نو دا یو نقطه ده، یته باید پام یې. نو د قید چې څوک ځان خلاصي، یا به په خرو کې ځان داخلي، په حیوانانو کې به داخلي، یا به په مجانینو کې ځان داخلي. مجنون هم د قید خلاص دی، لیونۍ در یادوه، لیونۍ مکلف دی چې ته یا لمونځ وکړه، یا راکښېنه، یا خوب وکړه، یا بل وکړه. انسان خو مکلف دی. خیر، دا خدای الله تعالی د طرفه څخه امر شو، یو امر دغه وکړي چې تاسو په جنت کې و اوسېږي، او خوراک چې تر هر ځای په هر ځای کې کوي، چې هر څونه کوي هغه وکړي. مګر و دغه یو شی ته به مفهمې، دا درخت ته منځ کېږي. په وسوسه، په وسوسه، پس وسوسه واچوله لهما، و دې دواړو ته شیطان و شیطان، شیطان وسوسه ورواچوله. دلته بل سوال بره خلق یې دا مشهور دی په دا ترجمه په جزای کې کیږي، چې نو شیطان خو خیله د جنت په سر وخت خود پرون په سبب کې تیر اس وکنس، نو هغه چې تللې دي و دې ته وسوسه څنګه ور اچي. بارن بیا مفسرین رحمت الله علیهم توجه گانی ورته کی، څوک څوک وای دی خو د بنجرا وېستي، خو د جنت دروازه خلاصه و، بس د دلته په دا دروازه ځان برابر او ادم محواسه ګرځي د پجنت چې پلاس سره پسترګس ول بار د دغه ځات یو خبر ورته وکړل، ورناره کړ چې دا خبره ځا په سیر راځي، دا وسوسه ده دغه ځات سور راځي. نور بیا وای چې یا د مار په خولې کې مار دلته آزاد وتی او نن وتی هغه چې تم په خپل خولې کې واچو پټ مکه ملایک خو بار ته نه راګرځي، ته چې نه وجزه به در سره ولارسه. دا ټول خبرې فالتو دي. دا هغه وجه دا د حکیم الامت رحمت الله علیه وای وای اوس چې شیطان مشته وسوسه راشي څنګه راشي؟ دا اوس خامخا موږ د دوی موږ ځان ویني، خو په زړه کې راشي. نو خو وسوسه د خو چې د دلیل ذات څخه شیطان ته وسوسه، په شیطان و انسان ته په زړه کې وسوسه ولر راشي. خصوصا بیا په نن زمانه کې دا نوې نوې تفسیرونه چې د عربی کې هغه نن خدا سوال ګر سره راپاتې، انسان په امریکا کې ناشتی بل دلته دي څنګه خبر ورسره کوي؟ دغه دور نو کې فلسفي علاقې دا سوي د پدغه سره وصل کیږي. نو البته هم دغه وسوسه چې د شیطان او انسان رابطه سره ني، ولې چې دا وسوسه هم دغه رقم د مخ امخ دې نه غواړي چې تا وادي خد جنت را وې استبارې، نو وسوسه څنګه ورواچول؟ نو حق خبر دا ده چې شیطان تر جنت د باندې نه د مار په خوله کې تللې دي، نه دا رقم د چ پر دروازه ځان برابر او هغه وسوسه چې د قدرت الله وسور کړی دي چې په ارزای کې دی اره وسوسه په ځکه درته وسوسه معنا هغه بجې خبرې په ځکه درګرځي. دا غیم د ادم د حوا په ځکه دغه سور واچه ولا وسوسه د دغه ځای څخه لکه میس چې چاته استه دا یو رابطه د انسان د شیطان تر مزه الله پیدا کړی دی. شیطان د ارزای څخه شي د دولته وسوسه ورچه ولای شي. نو هغه توجګان چې مصنفین رحمت الله علیهم هم کړی دي، خو توجیه ده مگر خوشا کړی نه ده. خوشه دغه د چدی د باندې دی، نه د مار په خوله کې تللې دي، نه د تاوس په بغل په وزر کې تیر سوې دي، څوک څوک د تاوس سره تیر شو، نه دار کم د چپر دروازه ځان برابر او د ته قدرت الله دغه نور کړی دي چې هغه وخت یې ورل ورکاوت او هغه د قیامت تر ورځې پورې دغه امر لر ورکړي دي چې ارزای چې یاد شي د انسان په ځل کې ته چی شي اچولای شي. وسوسه او میسج ورته لږلای شي. دا داسې میسج دی د انسان عقل او دماغ وای پستورګو نه مانوي، خو وسوسه د چا طرفه د انسان د شیطان د طرفه سختي. لکه دغه انسان په زړه کې الله عز وجل هغه الهام نکي، نیک خبره په وجود کې راځي، خو الله ور راځي د الله د طرفه کوي چې میسج در تراري، خبر در تراغلي، اگر چې په سترګو نه معلومیږي. نو د خلاصه د خبرې څه چې شیطان چې انسان ته وسوسه اوس څنګه اچي، الله چې دغه انسان ته وسوسه دغه رقم ور واچي ولا خامخا جد نه غواړي. اوس تفصیل بر تراوایم. په وسوسه، وسوسه وکړله معنا هغه بد خبره په زړه کې ورواچول، هما ودی دوت چا شیطان او شیطان د څه د پاره لیوب دی چې ورشکاره کې له هما د پاره د ادم او د حوا ما هغه زایونه هوري چې پټ کړه سی و عن هما د دې دوار څخه، چې د دې دوار څخه کوم زایونه پټ کړه سی و. الله عز وجل د دې د عورتونه انسان خو عورت لري، نو دا خو نه بر سړی په شرمیږي، اگر چې وس خلک فخر کې د زینت سبب بولي دا کفار دونه بلای وی په جهان کې اعلان وکړي په کال کې دوه دی بره خلک سره شدي سره مقایسه کی چې بره د شایست مډال ورکول کیږي چې کبي یو ډیر شایسته دي ابر نو شدي کوشش کی چې اړ یو زنجر لس کې یې غته مډال ورلرو بل به ډیره پر شایسته ای خو ځان یې پټ دا بده چې ځان لس کړی مطلب یوازې یو نکړی ورشکی پر ځان باندې پیچلی یې غته مډال ورلرو برای دا ډیره شایسته ده معنا دا ډیره بربند ده دا ډیره لڅ ده لڅوالی د شایست شری مگر حال ده چې انسان چې لس کې خورا بد یی انسان چې په لباس کې ډیر معزز ډیر شي نو دې ته الله د جنت دا بل دا دا ګلان چې دوغه ګلان څخه جامی ور جوړ کړی و د جنت د ګلان څخه دغه پتن وي شیطان غوښته چې دغه کالی ځنی ایسته کی معنی لڅ کی نو لیوبدی چې د ښکاره کې له ما دی دوار ته ما هغه ځای ور یچ پټ کړسوی دی عن هما د دې دوار څخه د ادم علی السلام عورت د حواس پټ دی غیغه ته څه پټ من سوئاتهما دا من سوئاتهما بیان د هغه ما دی چې ما هغه چې پټ سوی دی د ایسخه هغه نو چی شدی من سوئاته د بدی څخه ما د دې دوار د عورت څخه تعبیر په بدی وکي ولی خو د دې نوم ام بدی چې خلک په مجلس کې یادی دا غره کم دغه خپل د ذات د عورت دی خو هغه بدی چې سکورته ګوري نو سوئاته سمره د عورتونه د دې معنی د عورت من سوئاتهما د عورتو څخه د دې دوار دا بیان د هغه ما د پارسو وقاله د وسوسې تفصیل وسکی شیطان نو دی ته وسوسه ور واچول د وسوسې هدف قدر وشو چې غرض کړه دغه دی ته دغه د پاره ور واچول مګر چې شه د وسوسه کوم ده دی غبا یا وقال ورته وی ویل والما نها نیس منع کلکما تسد واحد ربکما استشرب بره لاس استشرب تس نیس منع کلی عن هذه الشجره ده د درخت څخه الا ان مگر نه د جه خاطر منع کلی است تكون اشتش بسی ملکه ملائک بارا ملائکی در تجوریش او تکونا یا با تاسی سی من الخالدین دا همیشه او سیدون کسی پا دیا جنت کی بارا دا غدرخت کی او تاسی علایش اقا دادی چی سره اوخری بارا ملائک از اینی جوڑه سی گوره سنگ دو کور کی انسان دا غز خطاوزی شیطانی خطاباس که وست دا آدم علیه السلام حواس دل تکارو کن خورتو بایی چیزوی مره ملائکی ما تو سجداو کر خندر ملائکی دویده ما نزوجه دزان سه ملائکه جوړه ومه که دایس په خبر په اوسه سره کزمر ځینی بیا کلا نه دی دی یو ملنګ دی یو چرسی مرسی چې دی کرامت بیانې براوی با باغ چې بدر چپانه لانج چپانه چې بجریس کړ ماربو بل پلا چې بجری چپانه پکښه شو چې رئیس به کړ برته پکښه نه شي نو څو ته چې مار شي دی بابا مار چې دی چې د ځان په مار اړه الله دا ته د انسان صورت ورکړي دی او د چپانه پر واشه مار شنو یا سپیس مثلا خدا بد بد صورتونه دي انسان خپل بدن ولې بدلی دا خې به خو لاکه بزرګي و منم چې دی چې په چپانه پر واشه بار مار شي یا چپانه پر واشه دی پشي سي یا جوګي سي مطلب دا پالتو پالتو شي یعنی نو دلته هم کادم علی السلام د دلیل دل چې ما ښکار کړی ورته ویلې به چې زه ځنګ سره ولاکه ملک کم انسان ملک ته سجده کړی ده خو ملک ادم ما ته وکړ نو زه خود ملک الوړې ما مګر خیر خود شیطان کیسه دورته شروع ده برای المانها نیست من عکلی کومات سدوار رب کومار رب استاز عن هذه شجره که داد غدرخت سخا ایلا آن مگر نه دچه خطر تکونا خوتیش کیری ملکین ملاکی دست جوری که داد درخت او خوره او تکونا یاتیش کیری من الخالجین ده همیشه اوسی دوم کسخ نو پداد غدرخت که علاه داغ است اثری شدی شنو علا پاک پر موږ باندې دا مهرباني ویل نه کول چې راته ویل چې وی خوري دا یې څه بارې نو علا ته خو چې وی چې اهل نه وی دغه چې ته ملک شې نوې شی وی نوې پیدا سوې وی اوس خو بنو بدن فوکس په جنت کې اوس د دې اهل یې چې ته د درخت او خره کده ځان سره ملائکه جوړه کیم سی دي او کده همیشه اوس یې دوه د پاره د ځای ته تسیم سی دي الته دغه د پاره اهل نه وی لکه طبيب چې چاته پریز ور کړی بارې ګوره چې د غوي غوښه و نه خوري ترې وخت یې ځنی بند کړی چې جوړ چې برای اوس چې خوریغه خورانو پاره چې خوریغه خوره دغه شیطان تل برل پدې کې دغه تاثیرات و مګر خو دغه شیان چې الله دې شنو چې پرتا نه و پیرزو تر باندې پیرزو یو خو ته نه وی اهل دغه دوه وزي په چې ملک سي چې یا د همیشه د پاره اوس یدون کې سي اوس چې بدن قوی سي په تا کې قوت رالی ستا دماغ هم قوی سي اوس که ملائکه سي پروا نه لري کده همیشه د پاره اوس یدون کې سي پروا نه لري دا تقریر ورته وکیدلته نو وقاسمهما پس یاد سی وای چې دا نوم یوازې تکرر نه و قسمونه هم څوک تاسو بهل په ولا بلا تلا ثم بلا شو هم رښتیا درته وایم ګوره قسم یې امس پر واخست وقاسم او دا وقاسم چې دی بلا تا ته وایم دا د مفعلیه د باب څخه دینو مقسمه خو دا د شراکت غواړي چې یو تر بلې قسم سره واخلي. نو آدم علیه السلام کله قسمونه اخیسته د هغه وجه دا مفصلین ذکر کوي چې و قسمه قسم یې واخلي د مفعلیه باب د مزیدو باب استعمال کړي د څه دپاره چې د ده د قسم ته سختوالی کړي، دا د ده سختوالی د قسم داسې تعبیر کړي چې ګواکې دواړه ول یو دوه نفره چې په قسمو کې سره ولوجهلي کوشش کړي چې دا بل سخت قسم واخلي، نو خو د مقسمې په وخت کې هغه وخت راځي چې قسم سخت واخلي. دلته چې شیطان یوازې سخت قسم اخیستی دي، نو تعبیر یې په قسم هما لکه سره چې آدم علیه السلام قسمونه اخیسته دو مخسره دو تر هغه اشد قسم واخیستی. د مفعلیه باب ګایګی دپاره د مبالغې استعمالیږي، اگر چې شراکت طرفینو څخه نه داسې وایي و قسمه داسې ترجمه بیا نه کوي چې و قسمه یو تر بلې قسمونه سره واخیسته، که د ضربه باب څخه یو تر بلې وهل سره خو باب خو هغه باب دی، مګر ترجمه یې هغه رقم نه ده. و قسمه شیطان قسم واخیستی خو ما و چاته ودی دواړه ته، مګر و په قسم کې بیا نه دا ورسره وایي چې سخت قسم یې ورته واخیستی. څنګه ورته وویل؟ ول اني بېشکه زه لکه ماته چې دواړو ته لمنن ناصحین خامخا د نصیحت کوونکو څخه ولزم خیر خواه ناصح خیر خواه ده چا بوی لکه پلار چې زی ته خبرې کی خدای خیر خواه دی که بدو ته بوی خو نه وي، نو شیطان دغه سوره زست خیر خواه. فدلهما بغرور، فدل نور انجې کړه کښته کړه هما دی دواړه بغرور په دوه کسره. دغه دل یدلی دا هغه د تفعیل باب دی، تسنیه نه ده، فقط دل یه هغه یه په الف اوښته ده. فدل نو تدلیه څه ته ویل کیږي؟ تدلیه چې د لوړه څخه څوک راکښته کینو. نو آدم علیه السلام چې په کومه لوړه درجه کې و چې هغه اجتناب د جدرخت څخه و خپل تقوا خوندي کړی و جزای ته نه نږدې کېدي، درجه یې ډېره بلنده قرار دی هغې درجه سره تعقیب په دا وسوسه سره درخت ته ودروه چې الله پر منع کړی و لاسیې باره ور اچوه. فدل راکشته کړلو هما دی دواړه د اوغ غټه مقام څخه د تقوا و دغه کار ته د بامري بی غرور په خطا ایستو سره خدای تقریر ورته وکړي قرار یې دماغ بس غافل اوس کمزور شي. فلما ذاق نو یعنی بارخ نو خوړل تفاسیر رو دلته لا عملی که برخ په در شزه چه در گرد مر پر شکور سراشی پر دوام سراشی وی حوا اول را ملک را برای ورنو خود دقا دیده اینو نکی کسی منو خو ناخلی تالی دلی چه سوک ناکه کسی منو اخلی واخر در خیصه چه اتارا پر اخلی خبالی مو خورده که مر کردم برای و خورده دلتم وی در شزی گوای که ام شراکت با در کار کیو که کنی تقریر خود آقا در خواد سخو اول ما حکم چه ما که دیده جه در خواد سخو ورمات شو ادانو دته پاسوره خبر د قران خو نه ده کړی. قران فقط دغه وی فلما ذاقا، فلما هغه وخت ذاقا چې دی دواړو وڅکله الشجره دغه درخت څکه ځنی وکړل چې دا څکه وکړه بدت شکاره سولو هما دی دواړو ته سوئاتهما هغه عورتونه د دی هغه بدی د دی بد بد ځایونه خو د انسان در معلومی جم د نرم د شیزی چې شا عورت د مخ عورت دی یو تر بل سره وجد آدم علیه السلام و حوا ته وکته چې لڅه ولاړه ده یو آدم ته وکته چې لڅه ولاړ دی. دا د دې درخت تأثیر وز په ذات کې حکیم الامت رحمه الله وی د دې درخت تأثیر دغه دی چې هر څوک یې څکه وکړي معنی که د جنت کالیه پر بدن وزنې تویږي او یا د خاطره د منع دا تأثیر په کښې کېدلی چې الله منع کړی و نو ولې کړی چې دا الله منع جماعته کړله نو یا د هغه یا د هغه خو باره کالیه توی سوه نو چې توی سوه خو سره شرمېدله چې کتلی نو ګوره مېړه و ماینه کې هغه هم نبي دي دا بله حوا ده مګر څه دي چې سره دي یو تر بله عورته کتل ګواکې د شرم باعث دي وطفقا وطفقا دي اخیستل وکړله یا وایخیستله معنی شروع یې وکړله څنګه یا یخسفان چې مشلول یې کول علیهما پر دې دواړو باندې من ورقې د بلګو څخه الجنه چې د جنت بره د انځر دا درخته چې و دلته نږدې ولاړ و د انځر نو د جنت انځر چې خو د انځر پر کې دنیا بلګونه دونه دونه نو هغه خو به خود دونه و چسپ یې دغه ته ور حمله کړه لکه سړی چې لنګ ځینې جوړي پر بدن یې داسې راڅرخه ور مشلولې چې یو د بله څخه د خپل عورت پټ کړي نو وطفقه دې دواړو شروع وکړه اخیستل یې وکړه د جنت د بلګو څخه یخسفان چې مشلول یې کول خصف دا لزق مشلولو ته ویل کېږي مشلول یې کول علیهما پر دې دواړو من ورقې د بلګو څخه الجنه چې د جنت تفسیر شریف لیکي وایي پر دغه ځایونو الله پاک و د انځر و درخت کې ته وویل چې زما دا د نبي عورت کې ور پټ کړي زه به نو بیا ستا سره دا وکړم. دا د عقیدې جز نه دی، تفسیر خبره لیکلې ده سنج نه دی معلوم چې څنګه یسیب یې که به نه یي نو چې الله و انځر ته دغسې په عقل ښه خوند کوي انځر ته یې بهر وویل زه به نو بیا ستا سره دا ښه وکړم چې ته به ګرد عمر میوه تر دغه د مخ را باسي تر بلګو د مخ را باسي د انزر دخته چنه کیږي اول انزر را وځي بلګونه اگر سره یې لانه ورست نورې درخت چې دي هغه اول چې دي دغه کې بلګونه را باسي تر بلګو ورسته وخت وره چې سیمه وا معلومه سي دارا کم شنو ته دې څه بل خبرم خرج معلومه نه دي انزر درخته بار دی وې شد درخته ده ولی وای مال الغیر هغه مقدم دی تر مال النفس د درخت د بلګو فائدہ چې د خپل درخت په خپل سایه کې مګر میوخه د بل د پاره ده نو انزر دونه سخی دی چې هغه د ګټه پکښه ده هغه د مخ نه را باسي هغه چې د بل ګټه پکښه ده اول د واره هغه راو بس دا د څه خاص ول وای نو هغه انسانان شو بادو کې اول اولاد یې لورسی دا هم کې دای سي دی پر نه کې بخکې دلالت وکړي نو خو د بل د کور د بل به کور پر جوړي چې اول یې زوی سي شدی ک اول یې لورسی نو دی چې اول یې لورسی شدی دا د دې پر نه کې بخکې باندې دلالت کوي لکه انزر مال الغیر د مخ کی زی خونه بیا خلق وای برانو داز ما مینه فساتل کیج هغه خونم که زی مثلا مسافر سړی و مینه فساتل کیج او که سړی نو خو مینه لا بربادی لور خو راکی خنه بربادی مینه خو بهر ال دای لکی پاده پجا زی کی مادر تو ور ونادا ونادا ورناره کو هما و دی دوار طرف هما رب دی رب نار پر وکړه پر ادم علی السلام پر حوا باندې پر دوار باندې چې دی د علت ور پیر شو چې خپل بدنونه لڅ هغه د جنت کاری د تنه استسول وس بلګونه پر ځان باندې را پیچینو الله ورنارې ولالم انه ایا ما نواست منعکل الم ایا لم انه نوا منعکل کوما تستوار عن تلکما عن تل ما نادا دغه درخت سکوما وتستوا ما غتلی اسم اشاره دی کوما یا د خطاب تورې دین ایا لم انه نواست منعکل ما کوما تستوار عن تلکما دغه څخه تستوار ته شجره کې چې درخت ده دغه درخت سم تست نواست منعکل واقول او ما نووي لدا اقول پر انها بان يرات في الالم لانجدي واقول او ما نووي لكم اتش دوار تدا خبر چ ان الشيطان بيشك شيطان لكم اتش دوار در عدو و دشمن دي مبين شکارچ دا بر ما لا دشمن دي پکا وجه مکه خدا غم من درته وي او دا می ام درته وي چ دا غدر خت تمور نجه کیری نو تاسو غجر یار خره دا خبر ور وای اول الناس اول ناس اول الناس اول دخل گچ ادم علیہ السلام دی اول الناس اول يرون کی اغه دی نو چې بابا په جنت کې یره کړی ده دلته په اولادو کې مده غیره ده چې 15 سره پک شپ کې په چا چې د مکه او مکه چې بل راځي بیا په کار کې ولاړ دا غره کم دی نو بار خلق دا مقوله کې چې اول الناس اول الناس اول دخل اول يرون کی دی نو الله پاک تر خدامات ته ونه وي تابع یره او درومې په ګوته شاو دا غره کم چې دغه شیطان سیس د پاره غټ دشمن دی تا دا په کول څنګه و قال ربنا دا غدي د خاور سمره به وسمع لمس کادم علی السلام هم د اور پیدا سوې نو خبره به مچک درې دل ویل ک څوک لک شیطان چې د عرفه مقابله کې نو درې دي چاره سجده وجه نه کوي دوغه نه شوخ چشمو دوغه نه به حیا چې د الله عز وجل سره چې شو وکړه خبره وکړه فدا ځکه کوم د علماء خبره ده چې الله او شیطان چې د خبره سره کوله د مخامخ کې په مابین کې وایستاوه و یا مخامخ خبره ده خو نغټ اعزاز دي مخامخ خبره خو الله د موسی علی السلام سره پیړي دا نو دا د شیطان رتبال او رسواره وای دا مخه مخبر د بق قسمه کی جګای گای دار کمی چې الله پر چا رحمت کی مخه مخبر ور سره کی گای گای دار کمی چې الله عز وجل چې دی خپل د جلال پر جه هغه پر ځمنه را راښته کی نو بار هغه د بل ترس چې دی زنه کم سی او د جبل به حقل ویم جری لکه نه گای گای زی چې هغه حیات لري بر د کار په مقابل کې ودریش یا هغه طالب مثلا یا هغه مرید چې هغه حیات لري د خپل پیر مرشد په مقابل کې ودریش نه بر د لایل الوای دا دغه رقم کې ساده ادم علی السلام کې چې هغه د خاورې اثر پروتي په خاورې کې سکون او آرام دي ور په خپل ګناه د ستې قانی سو شیطان کله قانی کې دی هغه خود لا ایر شروع کړ مګر دای څو قالات واړو ویل ادم حوا دا هغه د خاورې اثر پکې را پورته سو چې عاجز دي ربنا ظلمنا ربنا ای رب از مرز ظلمنا مش خو ظلم وکي من خطا مو وکړ د انفسنا پر خپل ځانو باندې خپل ځان مو نقصان کې ربنا ای رب از مش ندا ای وکړه ظلمنا مشتاوان وکي انفسنا د خپل ځانو و ان لم تغفر فتبخشنا ونكل لنا از مرز د پاره وترحم او ترحم ونك نافر مجبني لنكونن مجبخاما خاص من الخاسرين ده تاوانيان وسخا يا لا فازل رباني كي كترحمت ونك مغفرت ونك از مشكار خو خراب سستا عمر ممات كي داغا دي اغا چه دول زدر چاخ شايم تر آدم علیه السلام زد اور پیدام دی چه قوم پرستی وکر ده اور چه بان از ما ذات دی الله پاک داغا چه خاسر کی تر اخیرات پوری آدم علیه السلام چه ده خاور پیدا دی داغا عجز چه پخاور کی وچ گرد خ خلق پرګرځي دا عاجزي الله ته وکړي اقرار وکړي الله تعالی درجه بلانه کړي بلته به جنت بیا ځکه بنئ چې بیرته به ځي الله به عفورته وکړي نو ټول انسانانو ته قال اهبطوا قال الله پاکت الاهبطوا تستاسي دا ټول انسانان چې مرګره دا کفار نه یادوم دغه د انبیاو پر لار چې روان دي دغه کنه خطاخه بابا هغه دا کړی ده بابا ته ملا عفقی دا نور چې فرجه اوامر باندې لار چې هم اله جنت ته بیایي قال انه الله ورته الاهبطوا تاسي په دغه اهبطوا کې بیا خلک خبره کوي چې دلته خو نو یو ادم علیه السلام دی یو حوا ده اهبطوا خو دا خو د جامع امر څخه ده امر حاضر جامع ده دلته نو جامع چیرې و ساده جواب یې دی خو چې جمع ما فوق الواحد ویل کیږي که نه ویل کیږي نو د اهبطوا څخه خو سي ده اهبطوا تاسي دی دواړه یاد دي نور نو چې یا دا جمع پر کوي برای اهبطوا چې دی چې تاسي ادم علیه السلام او حوا خو په دا شاکې د ادم علیه السلام په کورو میلیاردو اولاده پرته ده نو په دغه باندې د څخه د جامع سو هغه ده اولاده چې ده په ملایک پرته ده هغه یې هم مخاطبین کړه په سوالم کې دای زما ده پیدلی اس په جواب هم اهبطوا تسي تاسي بعضكم څنګه بعضكم چې بعضی اس تاسي لبعض وزن نور رعدو دشمنان بس دغه سم ذکر ته تاسي چې ستا په اولاده کې به ځینې د ځینو دشمنان معنی هغه کافر او مسلمان دي دغه بعضكم څخه لبعض عدو مسلمان او کافر مراد شي دغه بد عداوات سره کې د دې جوړه چاته لسواره وکي ولاکه سره وشي که مؤمن پر خپل ایمان پاتو کافر پر خپل کافر پاتو دا بسیدی د لس کالو جوړه بور وکه د پنځو کالو جوړه بور وکه مگر د کافر د مسلمان جوړه در پای کیږي نه کیږي دا عداوات سدل ته شیل دي د سره چراتله د امر الله ور سره کړی ایه به تو تاسو په څنګه حال کې بعض کوم چې جنسته سي له بعض نو وزن نور لره عدو او دشمنان دا عداوات به در سره دا به په دماغ کې شي ولکم او سس د پارنو په الارض پم زکه مستقر زائد قرار د بودو باشتي التب اوسيجي ومتاع او الت منفعت حاصل لول دي په اسباب د عيش الى حين تر یو وخت پوري د متاع ترجمه شي سوله ګټه حاصل لول په اسباب سره د ژوند د میوي دي خوري به د غلي دي خوري به د رقم رقم شربتان دي چشي به الى حين تر یو وخت چې یعنی دا د ابد زائد ندیم زکه چې توارله شو میوه دې پیدا کړه شکور دې پیدا کړه بارونه داره کم مستغنی سي چې برا د ګرد مرد پاره د لیم د اخرت کې ګر سره یې الا اله حين ویلې دي چې دا تر هغه وخت چې ما درته ټاکلې دي شپه ته کاله دې اړې وغه یا اویا کاله دې پنځوس کاله هغه ټیم چې پر کې دا د ابد ځای نه دي د سني چې تعالی ته ځام سي واچه درته برازي دلت ولکم ستس د فارت الارض کوم زکک مستقر زائد قرار دي د اوسېدو دي و متاع زائد منفعت اخستلو دي په اسباب د عيش الى حين تر او ټاکلې نه چې پوری دا د الله تعالی له طرفه څخه دي ته د خبره وسو چې وسو نو زی تاو پر حواو او پر ادم علی السلام پر دې ام په زلا ساجره سفسرا وخت سو شیطان په خواله راغلی ادا دي د ام زی کتب سرا قال الله عز وجل بیا ورتول ولفيها پدغه مزکی کې به تحیونه تسی ژوند کو فدغه مزکی کې بس تس حیات زندگی به چروي و فيها پدغه مزکی کې به تموتونه تسی مړکیږي مرګ مم الله ته دی و من هذا دغه مزکی څخه تخرجون به تر ایستل کېږي چې اول شپې لید اسرافیل علی السلام پوسو درته د مزکی څخه ګرد راټولېږي دغه درې سره مرحله دورې چیرې چروي په مزکی کې نور بیا بل مرحله درته راځي چیرې و جنات ته راځي کنه کعمله کبد عمله و درخته بزي قال چا ورته الله فيها پدغم زکه کی بتحیونه تسی ژوند کوي تو اولاده و فيها پدغم زکه کی بتموتونه تسی مړکیږي مرګ هم دله ته دی و من هدا دغم زکه څخه به تخرجون تسی رئیس تل کړکیږي اوس چې دی ځنی کسان وای وای حضرت عیسی علیه السلام په جنتو کې نه دی ال تجوند نکی په اسمانو کې خو الله دغه قانون و فرمایي چې تحیونه تسی په پجه فيها تحیون په جنت زکه کی به ژوند کوي نو دی په اسمان کې خو الله هم زکه ټاکلی ستا په قران دا نصارا وای وای ستا په قران دا ردوم دا خبره چې توای چې عیسی علی السلام اسمانو ته خطرې خو دا غرید چې فيها تحیو په هغه کې خوګور انسانانو ته د ادم ټول اولیت او لاجت کتاب اشاره ته بجوان کوي او فيها تموتون انت مملکې عیسی دا وخت لا مردي يهود په دار کې هغه سلیب رقم شي چي چې دا په دار کې دا د هغه ځای چې راجوندای شي بیا به نو دي جنت ته تاسو خو اس جوړې دي اسو عیسی علی السلام په اسمانو کې ژوندۍ کوي دا هغه جواب دادي چې یو قاعده ده امر دی یو فوق العاده دینو که دا اسم خبره پویجه لکه د مثال په تور برای دلته مزدوری کوي د ار مزدور د پار زر زر روپی مقرری دا قاعده سول دا چې مزګری مال زی دا یو مزدور ډیر محنت کړي برای وجه ته 1500 لره ورکه نو قاعده خراب سوله قیده خو هغه ده چې د مزدور دا چې زر زر کې وروره دلته به کار کوي دا یوه ته چې مازدیګر 1500 ورکول کېږي دې ته فوق العاده وایي. دغه قانون چې الله بیان کړی دی دا د عادت مطابق د عام انسان قانون دغه دی چې په مځکه کې بچیش کې ژوند پکې دا چې یو حضرت عیسی علیه السلام دی خاطره څخه الله تعالی پورته کوي و اسمانو ته په دې قاعده نه خرابېږي نو په دې باندې دا خبره ثابتوله چې دی لدی ختلی هغه خو جلا الله پاک ویلي دا د عام انسانیت لپاره د انسان د طبیعت لپاره د ژوندۍ ځای دا دی نو کدایس په مضمون پوهېږي نو دا فيها تحيون د چې په دې مځکه کې به تاسو ژوند کوي دا عام انسانانو ته قانون دی دا نه معنا چې دا به استثناء نه لري خلاف العاده به نه لري خارق العاده به نه لري دی او بل واجب به نه لري عیسی علیه السلام دا خارق العاده وجه څخه چې الله عز وجل د اخلاص او د چا څخه د يهود مځکه ګرځي يهود نه وجه سره اخستي نو د اوغه کوټې څخه د جبريل په واسطه باندې پورته کی هغه خدا قاعده نه خرابېږي نو په دې به دا څوک استناد نه کوي چې په دا غیات دا ثابتو چې عیسی علیه السلام اسمانو ته نه دی ختري دوري نه دی ولي خو دا خو د عام عادت مطابق وای لکه ما چې مثال درته پیش کی چې د عام عادت مطابق د مزدور د فار زری دی راځي کار دی کی دا چې یو چاته دی خصوصي وجه د طرفه څخه 1500 ورکې قاعده خراب وسو ګرځد به 1500 غواړي نه برای بابا قانون دغه رقم نه کته واده ته هم دغه یو خاصه وجه و یا ځان ډیر ستړي کړی دی یا ډیر مسكين او غریب دی مرغه وجه بل ده مدام داسې دی دا د قانون په کې بار باندې دی نو کله ایس په خبره پوهیږي تر دغه ځای پورې دا د قصې جریان چرالي چې دا یو اس ادم محوام ذکر الله تعالى ورتوش رجل أباد دفار ميستيري وسا وقت فوريش بند كوي الله عز وجل دي الله دا أوامير دا ما تولو تخمج وسا الله مجد أنبياء وفرلال برابر كواخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.